Ernest Pablo Pajuwavo. Tarehe 21 Februari 2018, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza ni mtasari wake. Maswali yanayohusiana na marekebisho ya katiba na majadiliano ya nje yatawasilishwa na makamu wa kwanza wa rais ni katika mkutano mkuu wa marais utakaofanyika Uganda mnamo tarehe 23. Wizara ya mazingira inawashutumu baadhi ya wafanya biashara za bidhaa kutoka msituni kutumia hati za uongo ili kuepuka kulipa mamlaka ya mapato ya Burundi. Na katika ukurasa wa kimataifa, wakimbizi wawili toka DR Congo walipotiwa kupelekwa hospitali ni baada ya kupigwa risasi na kujeruhiwa na jeshi la Rwanda. Haya na mengine mengi ni katika taarifa kamili. Upande wa mitambo yupo François Kimana. Karibu. Karibu kwenye Radio Isanganiro. Piti ya mitabendi 89.7, 101, 89.3 na 95.1 au kwenye mtandao wa internet www.isanganiro.org. Watu wawili, mume na mke wake, wameripotiwa kuuawa jana usiku wa kuamkia leo ni katika shambulizi la guruneti katika kitongoji cha Muhemga mkoani Bubanza. Duru kutoka viongozi eneo hilo zinasema kwamba wahalifu wasiojulikana walilipua guruneti mbili kupitia dirisha la chumba ambapo marehemu walikuwa wamelala. Utawala wa eneo hilo unakisia kuwa mitala ni chanzo cha mauaji hayo. Wizara ya mazingira inawashutumu baadhi ya wafanyabiashara za bidhaa kutoka misituni kutumia hati za uongo ili kuepuka kulipa mamlaka ya mapato ya Burundi OBR. Waziri wa mazingira anasema kwamba wameweza kugundua wadanganyifu 11 walioshiriki katika usafiri wa bidhaa za mkaa na bodi. Haya yametolewa katika mkutano na waandishi habari jana Jumanne. Celeste Ndayizeye alisema kuwa udanganyifu umesababisha hasara ya milioni 17 kutoka mfuko wa umma. Celeste Ndayizeye, waziri wa mazingira, akitafsiriwa na mwenzangu Bale na Havyarimana. Mugisata rero cafashwemo ingendo igayitse ni mugisata kijejwe by'amashamba aho twara twinjiza amafaranga arenga ku mwaka miliyoni zirenga 300. Sekta ya pori ndiyo imeingiliwa na dosari. Kila mwaka tulikuwa tunapata zaidi ya milioni 300. Baada ya kushuhudia upungufu katika idara ya usimamizi wa pori, kama mnavyojua wanatoa leseni za kuuza mbao na mkaa, leseni za kutoa bidhaa hizo kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine. Wanaofanya kazi hii wanapaswa kulipa kupitia mamlaka ya mapato ya Burundi OBR katika shughuli zao za uchukuzi. Ili bainika kwamba jina na mtu mmoja ndio likuwa linaonekana kila siku, ndipo waliamua kwenda benki ikagundulika kwamba mtu huyo hana mkataba wote na benki hiyo. Bagiye muri bank basanga umuntu ntabaho. Celeste Ndayizeye ni waziri wa mazingira. Shirikisho la kimataifa la vijana la Korea Kusini liliandaa Jumatano hii ili kishirikiana na Wizara ya Sheria uzinduzi rasmi wa mpango wa kuhamasisha wafungwa katika gereza kula mimba. Katibu wa kudumu katika Wizara ya Sheria amesema kwamba programu hii ni ya manufaa sana kwa wafungwa kwa sababu watajifunza kutofanya tena makosa wakati watakaporudi katika jamii zao. Na wakati wafungwa karibu 2600 wanatarajia kuachiwa huru. Alikade Halimana ni katibu ni wa kudumu katika Wizara ya Sheria akitafsiriwa na Nibere Nibigira. Leta y'u Burundi yashizeho umugambi wo korohereza abapfungwa hamwe nuko serikali ya Burundi imeandaa mradi wa kurahisishia wafungwa na kuandaa ili wakiachiwa uhuru wajue jinsi ya kuishi na wenzao katika jamii. Mradi huo utawawezesha kurudia katika maisha ya kawaida kwa kuheshimu sheria ya nchi. Utawasaidia pia kutofanya makosa tena. Warekuwe azoba ari mu gihugu cyo kimwe n'abandi. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kumwomba mpatanishi katika mgogoro wa Burundi kuanzisha duru ya tano ya majadiliano kabla ya kura ya maoni ya kikatiba ndio sababu iliyowafanya wanasiasa sita wa upinzani nchini Burundi kujielekeza Jumapili iliyopita nchini Tanzania. Profesa Evariste Ngayimenda anasema kuwa wameomba viongozi wa nchi za Afrika Mashariki kutoa msimamo wao. Alisema kuwa msuluhishi Benjamin Mkapa ameahidi kuwapelekea malalamiko yao katika mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki utakaofanyika mnamo tarehe 23 mwezi huu nchini Uganda. Maswali yanayohusiana na marekebisho ya katiba na majadiliano ya nje yatawasilishwa na makamu wa kwanza wa rais katika mkutano mkuu wa marais utakaofanyika Uganda mnamo Februari 23. Haya yamearifiwa na msemaji wa makamu wa kwanza wa rais Gaston Sindimo baada ya kuondoka kwake kuelekea Kampala. Mambo mengine yatakayojadiliwa katika mkutano wa 19 wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni pamoja na maendeleo ya miundombinu na maendeleo ya sekta ya afya. Bi Evelyn Mandlagaba, msemaji wa makamu wa kwanza wa rais, akitafsiriwa na Lydia Gahimbari. Makamu wa kwanza wa nchi yetu amesafiri leo kuelekea jijini Kampala, nchi ya Uganda, ambapo tarehe 22 Februari kutafanyika mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Katika kikao hicho watagusia maswali ya miundombinu kama mabarabara, bandari, reli pamoja na maswali ya afya. Baada ya hapo, tarehe 23 wataingia kwenye mkutano wa 19 wa marais wa jumuiya hiyo. Kama ilivyokuwa kawaida yao, watagusia maswali ya usalama katika nchi zinazounda jumuiya ya EAC, siasa pamoja na maendeleo. Itakuwa fursa kwa makamu wa kwanza wa rais kueleza hali halisi ya mchakato wa kubadili katiba ya Burundi na mazungumzo ya nje kati ya Warundi. Tumalizie taarifa yetu na ukurasa wa kimataifa, ambapo wakimbizi wawili toka DR Congo walipotiwa kupelekwa hospitali baada ya kupigwa risasi na kujeruhiwa na jeshi la Rwanda. Na rais wa Palestina Mahmoud Abbas anaomba msaada wa kimataifa. Kwa mengine zaidi na habari ni Havyarimana. Wakimbizi wa DRC walioko katika kambi ya Kiziba wilayani Karongi magharibi mwa Rwanda wamepambana na jeshi la Rwanda RDF, na wakimbizi wawili walipelekwa hospitali baada ya kupigwa risasi na kujeruhiwa. Hayo yamejiri wakati ambapo wakimbizi hao walikuwa njiani kuelekea katika ofisi za UNHCR ili wasaidie kurudia kwao DRC kwa sababu ya njaa kali kambini. Vurugu hizo zimetokea baada ya wakimbizi zaidi 3,000 kufungasha virago vyao na kuelekea katika ofisi za shirika la wakimbizi duniani UNHCR tawi la Rwanda mjini Karongi magharibi mwa Rwanda, ili shirika hilo liwasaidie kurudi kwao, kwani nchini Rwanda wanadai kukabiliwa na njaa kali. Na nchini Kenya, maafisa wa forodha nchini humo wamemkamata mwanamume anayedaiwa kuwa raia wa Tanzania katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta Nairobi akisafirisha dhahabu ya thamani ya dola milioni 1. Mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 46 anadaiwa kuwasili kutoka Mwanza Tanzania kupitia uwanja wa Kilimanjaro na alikuwa safarini kuelekea Dubai. Na katika mashariki ya kati, rais wa Palestina Mahmoud Abbas ametangaza mbele ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa katika mkutano wa kimataifa kwamba katikati ya mwaka 2018 itakuwa mwanzo wa utaratibu wa kimataifa kuunda taifa la Palestina. Kiongozi wa mamlaka ya Palestina ametoa msimamo wa nchi yake kwamba haikubaliani na Marekani kuwa msuluhishi katika mchakato amani katika mashariki ya kati, mchakato ambao umesimama kwa miaka kadhaa sasa. Mkutano huu utajumuisha wa Israeli na wa Palestina, wanachama watano wa kudumu wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ambalo ni Marekani, Urusi, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa na nchi za kanda. Asante sana bwana Barin Abdulimana. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, taarifa ya habari haina la ziada. Ni kushukuru kuweza kututegea sikio na shukrani zangu za dhati ni kwake bwana François Kimana, ndiye aliyekuwa upande wa mitambo. Langu jina ni Ernest Pablo Bajuabo. Hadi wakati mwingine.